الباب السبعون ومئة باب ما يقول اذا ركب الدابة للسفر سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعائیں والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله تعالى نے فرمایا اور اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو پھر جب تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم معنى مقرنين مطيقين والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة والكآبة بالمد هي تغير النفس من حزن ونحوه والمنقلب المرجع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہونے کے وقت جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد يعني پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری یعنی مسافت کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر والوں کا نگران یعنی خلیفہ ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دل دوز منظر سے اور واپسی پر مال، گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہ دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ مزید یہ فرماتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ مسلم۔ وعن عبد الله بن سرجس رضی اللہ عنہ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون، وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة، وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. حضرت عبد الله بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، ناخوشگوار واپسی، کمال کے بعد تنزل، مظلوم کی بد دعا اور اہل و عیال اور مال میں برے منظر سے پناہ مانگتے۔ مسلم۔ وعن علی بن ربیعہ قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. حضرت علي بن ربيعة بيان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، پھر جب اس کی پشت پر سیدھے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد فرمایا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پھر تین مرتبہ الحمد للہ اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، یعنی پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ پھر آپ ہنسے۔ آپ سے پوچھا گیا امیر المؤمنین، آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو ہنسی کس وجہ سے آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے خوش ہوتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور بعض نسخوں میں ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت حسن صحیح ہے، اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں۔